یک شاخ گل، برنامه شماره 127. این برنامه به یاد شادروان ابوالحسن صبا، هنرمند و رهبر فقید ارکستر گلها تنظیم گردیده. یاد تو گر خون رود از دل، بیرون نرود یاد تو گر خون رود از دل، یاد تو نخون است که بیرون رود از دل. یاد تو گر خون رود از دل، یاد تو نخون است که بیرون رود از دل. یاد آن شب که صبا بر سر ما گل می‌ریخت، یاد آن شب که صبا بر سر ما گل می‌ریخت، بر سر ما ز در و بام و هوا گل می‌ریخت. شنوندگان علاقمند به گل‌ها را البته به خاطر هست که این بیت شعر را که مطلع غزلی از باستانی پاریزی است کی و در کدامین برنامه گل‌ها شنیدند. شعری که شوری به پا کرد و دلهایی را بر طرب آمرزش به مبدعی معطوف داشت که هر آنچه خوبی و زیبایی است از مظاهر اوست، مبدعی که عشقش گاه جدارهای دل شادروان ابوالحسن صبا را به نحوی می‌لرزانید که دامنه ارتعاش را به سیم سازش می‌کشانید و دل حساس وی را به بیانی ملکوتی وامی داشت. Thank you. سبا شاعر نبود که مکنونات دل و یا آنچه بر قلب پر از مهرش میگذشت در ساغر نزد نثار کند، اما چنان قدرتی خدا داد داشت که آوای دل را با پیوسته بی‌نیاز از لغت بیان کند و بر دلهای خسته بنشاند. آن جهت گرامی بود که فرهنگ ایران را خدمتگزار بود و بدین سبب نیز خاطرش را عزیز می‌داریم که فرزندان روحانیش امروزه به گرده استاد و به پیروی از مکتب او به خدمت جزئی از ادبیات ایران سرافرازند. هر آن کو ولو به ذره‌ای خدمت صادقانه به این کشور خود را مفتخر سازد به نزد ما عزیز است و خاطرش نیز عزیز. عزت و منزلت سبا علاوه بر آنچه گذشت از این رو بوده و هست که هرگز به آنچه برای میهن خود کرد مغرور نشد، هرگز دلی نیازرد، به آنچه از راه خدمت و تدریس و تعلیم به دست می آورد ساخت و نیز هرگز دست نیاز به سوی کسی دراز نکرد. منم در جان Thank you. عجب تر که از همه خلق نزد من باشد همه آرامش، جان و دین و دل همی خواهد ز من. این بوده بر نکنند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست روی دلارام را. دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست، که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را. شاخ گلی که نثار شد شماره 127 بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای، عبادی، پایور و پرویز یاحقی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از مجمر اصفهانی، باستانی پاریزی، حکیم سنایی و شیخ اجل سعدی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.